राम। यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरे में हुआ। राम राम करना, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, औरों को आराम कैसे पहुंचे, औरों का आदर सत्कार प्रशंसा कैसे हो, औरों का सबका भला कैसे हो, सब कल्याण सुख कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् काम काम दुख भागवी। किसी को भी दुख न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सब नियोग हो जाए, सबका ही कल्याण हुआ, मंगल ही मंगल देखे, किसी का भी अमल कभी न हो। ये खास मनुष्यता है। अपना स्वार्थ करने में तो पशु पक्षी वे भी लगे हुए हैं, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए तो मातृप्राण लगे हुए। मनुष्य एक है विशेष, इसका काम है विशेष क्या, अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग कर दूसरों का कल्याण करना, औरों का अध्याय और की उन्नति करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये करना है भगवान के कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा से काम करते हैं तो फलेषु तो निबज्जते, कर्मण्येवाधिकार काम करने का अधिकार है, सबको सुख पहुंचाने का अधिकार है। कारण उसमें के पाना क्या है, पाने के लिए देखा जाए तो सबसे दुर्लभ मनुष्य देह है। मनुष्य सबसे दुर्लभ बताया, सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत देही। तो सबसे दुर्लभ चीज मिल गई फिर और चाहिए क्या, अब चाहिए नहीं, वो तो मिल गई, चाहने की चीज तो खास मिल गई। अब करना क्या है, सेवा करना, सबको कैसे सुख पहुंचे, स्थावर हो जंगम हो, मनुष्य हो पशु पक्षी हो कीट पतंग हो, सबको आराम पहुंचे, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका हित हो। उनके लिए भगवान ने कहा कि ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। अगुण सुगुण तो ही ब्रह्म स्वरूप दूर आप मानते हैं, तो ये सगुण के लिए कहा और निर्गुण की प्राप्ति के लिए भी लभन्ते ब्रह्म निर्माणम विषय क्षीण कर्मशा छिन्न द्वेधा यथात्मा न सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो ते प्राप्त मामेव लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भी सबका हित करने से और प्रभु की सगुण साकार की प्राप्ति भी सबका हित करने से, अपने स्वार्थ करने से अपना कल्याण नहीं है। कल्याण के लिए भी ऐसी बात हमने सुनी है, पढ़ी है और गीता में भी मालूम होता है, सबका कल्याण हो, उद्धार हो, सबका सबका ही कल्याण, सबकी मुक्ति हो, सब वो तत्व ज्ञान हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सबके सब अपना उद्धार कर ले, तो सर्वभूत हितेरता ये खास भीतर की बात है। किसी का भी अहित न हो, और संतों से सुनिए, किसी का अहित न हो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, किसी का भी अहित न हो, मन से भी किसी का अहित न चाहे, तो उसका बड़ा महत्व बताया। संतों ने तो कहा कि आपकी सेवा शुरू हो गई, सबकी सेवा शुरू हो गई, इसमें किसी को दुख न पहुंचाने से सेवा शुरू हो गई। और कहा संतों ने कि तन कर, मन कर, वचन कर, वेतन का हो दुख, तुलसी पातक गर्त है देख तो उसके मुख, तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाता तो उस पुरुष में इतनी विलक्षणता आ जाती है कि उसके मुख देखने से पाप दूर होते। कितनी अच्छी बात है। तो अपने विचार करो कि किसी से हमें बैर है ही नहीं, किसी को दुख पहुंचे ही नहीं, किसी के दुख में अगर हमारा अनुमोदन हो जाता है तो हम दुख पहुंचाने में शरीक हो जाते हैं। हमारे मुख्य बात याद आती है इस विषय में, अमुक जगह मुसलमानों से लड़ाई हुई, हिंदुओं की मुसलमानों की, उस लड़ाई में हिंदू मारे गए तो ये बुरा लगता है, मुसलमान मारे गए तो अच्छा लगता है। तो हम नहीं कह सकते सबका हम भला चाहते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, ये कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरा बुरा होने में हम राजी होते हैं तो बुरा करने में सहमत हो गए ना हम। हिंसा के विषय में कृत कार्य अनुबोधित तीन बात बताई है, हिंसा करना और कह करके करवा देना, और दूसरे की हिंसा कोई का अनुमोदन हृदय से उसका अनुमोदन करना, हम अच्छा किया, अच्छा हुआ, ऐसा भाव, तो यह हिंसा है या हत्या है, अनुमोदन रूपी हत्या है। और भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए प्रीति, सबका हित हो, तो हित करने में प्रीति होना है, ये परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। चाहे सगुण की प्राप्ति चाहे, चाहे निर्गुण की प्राप्ति चाहे, प्राणी मात्र का हित उसमें दृष्टि हो, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो, तो सब ईश्वर रूप है परमात्मा, किसी को भी दुख देना है वो परमात्मा को दुख देना है। मुसलमानी कहावत में आता है दुख किसी को मत दो, दिल खुदा का नूर है, दिल किसी वक्त मत दुखा, दिल खुदा का नूर है, परमात्मा का स्वरूप है वो, तो किसी के दुख किसी के दिल को चोट न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, पहला व्रत ये लेना चाहिए, ना किसी को दुख पहुंचावे, ना दुख पहुंचाने की प्रेरणा देवे, ना दुख पहुंचने पर अनुमोदन करे, और ना जबान से कड़वा बोले, ना हाथ से किसी का अपकार करे, किसी की हिंसा हत्या दुख देना ये न करें। तो ये निषेधात्मक साधन होता है, वो सुगम होता है, और महत्तादी है विशेष आवाज साधारण रीति से तो ये जाना जाता है कि हमने आपको दुख नहीं दिया तो आपको हमारा क्या फायदा हुआ, हमारे को रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, आराम दो, आदर दो, तो ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, दुख नहीं दिया तो क्या बात है, ऐसे साधारण नहीं थी बात, क्रियात्मक साधन अच्छा दिखता है, परंतु महिमा निषेधात्मक भी है, क्योंकि संसार में संसार से ऊंचा उठना है तो प्रकृति और प्रकृति कार्य का निषेध करना है, हमें उसको नहीं लेना है, तो निषेधात्मक साधन शुरू होगा। बढ़िया, किसी को दुख नहीं देना, किसी से लेना नहीं है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी का भी बुरा नहीं करना है, तो ना बुरा कहें, ना बुराई सुने, ना बुराई करें, ना बुराई देखें, ना बुराई के अनुमोदन करें। ऐसे बुराई का श्रोता त्याग हो जाए तो मैंने पढ़ा कि उसकी सेवा शुरू हो गई, संसार की सेवा शुरू हो गई। ये तो एक हंसी सी कही जाती है। महाराज भरतदेव चित्रकूट पहुंचे तो वहां के कोल किरातों ने कहा कि महाराज हमारी ये बड़ी सेवा है, आपके वचन पोषण सुनाएंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा मान लेना आप। तो यहाँ कोई आ जाए उसके पास वचन वचन भी भाषण भी नहीं देते ले बस, तो बड़ी सेवकाई ले भाषण भूषण सुनाई, बड़ी सेवा है। अति बड़ी सेवकाई ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, अति और बड़ी सेवकाई सेवा लेन भाषण भाषण सुराई। तो ऐसा भाव रखे कि पराय हक हमारे आवे नहीं, पराय हक हम न लें, ये चीज रखे तो ये बात हो गई, ये बड़ी सेवा हो गई। तो देखने में तो हंसी आवे क्या, ये हमारी बड़ी सेवा है। अब सेवा सेवा जोगन भाग है हमारे, सेवा जोग तो हमारा भाग ही नहीं है। इंद्र पात किरात मिताई, किरातों के साथ मित्रता क्या करेगा, लकड़ी सो गिलाता हूँ बड़ी सेवा है, ये मित्रता है। अति बड़ी सेवा ये है कि आप चोरी न करें। तो हम लोग जितने साफ इस बात के विचार करें कि पराया हक ना आवे हमारे, ये मामूली बात नहीं है। आज जो पराया हक लेने में चतुराई समझी जाती है, विशेषता होशियारी समझदारी मानी जाती है, वोट हमारे को मिल जाए, हमारे को मिल जाए। कल युग में है नहीं, चोरों का सरदार तो बड़ा चोर होता है ना, तो ऐसे वो बड़े सरदार भी जो हमारे को मिले, हमारे को मिल जाए। तो दूसरों का हक हमें लेना नहीं है, बहुत ईमानदारी, बहुत बड़ी ईमानदारी। व्यापार में व्यवहार में किसी तरह से दूसरे का हक न रहे, हमारा हक सब लेना है, हमारी आखिरी चीज तो सबको मिले, पर हम किसी का हक न लें, ऐसे याद रख तो बड़ा बढ़िया है। कहते हैं साधु भिक्षा को जाओ तो भिक्षा देते हैं ना दूसरा भी, इसमें एक मार्मिक बात है, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमने संतों से सुना है, सुनने पर ख्याल आया, हमारे पैदा नहीं हुए। वो कहा कि सबसे वृत्ति बढ़िया भिक्षा है। भिक्षा बड़ी वृत्ति क्या है कि देने वाले की प्रसन्नता है, भिक्षा ये नहीं तू दे दे ऐसा नहीं, अपने भिक्षा जाले चले गए तो चले गए, उनमें जो दे दे उनकी मर्जी, न दे उनकी मर्जी, दे उसका भी भला न दे उसका भी भला, सबका कल्याण। तो ये वृत्ति दूसरों के अधीन है, दूसरों के मन की प्रसन्नता से है, इस बार से जीव का ये बढ़िया बताया। तो साधु ब्राह्मण ऊंचे जैसे होते हैं तो ऊंचे दर्जे होते हैं तो ये भिक्षा का आनंद लेते हैं, भिक्षा की चीज लेते हैं, तो भिक्षा में देने वाले की प्रधानता है, उनकी प्रसन्नता से ले, इस बार की भिक्षा में बताया कोई भिक्षु खड़ा हो तो दूसरा भिक्षु न जावे, अगर वो कोई नहीं कुछ नहीं बोले तो पीछा चल जाए। ज्यादा से ज्यादा बताया एक गाय दुहे थ्री दे वहां खड़ा रहे, कोई कुछ नहीं कहे तो चला जावे, ना दे दे तो चटका ही चला जावे। महाराज कोई देने वाला है नहीं, घर पर कोई नहीं है, वस्तु नहीं है, महाराज रोटी बड़ी नहीं है, प्रसन्नता पूर्वक इस भिक्षा को वृत्ति को परश्रेष्ठ माना है। तरेद माधु करीम वृत्तिम अभी मृक्ष कुलादपि एका नाम नहीं भोगतव्यम बृहस्पति कुलादपि भिक्षाहारो निराहार भिक्षा नहीं हो प्रतिग्रह भिक्षा सोम समम पानम तस्मादरी यज्ञ करते हैं वो गुरु जी का सत प्लेख सोम कहते हैं। आजकल मदिरा को सोम कहने लग गए लोग महान अपुष आज की परिभाषा अलग ही है। आज उनको मदिरा को बोलते हैं, लेकिन सोम होता है जड़ी होती है, वो कहते हैं मिलती नहीं है, उस जगह नीम विलोय लेते हैं, नीम विलोय का रस निकाल करके वो सोम पाते हैं, ये जो कहते हैं वो सोम लता एक होती है वो कहते हैं मिलती नहीं है, उसको सोम सोम पान यज्ञ किया जाए उसे सोम सोम पान सोमपा ते विद्या सोमपा यज्ञेश्वर आज तो परिवार के नाश को परिवार का कल्याण कहते हैं। आज की परिभाषा में परिवार का कल्याण है जो परिवार का नाश करना, इसका नाम परिवार कल्याण है, आज की परिभाषा है। और जो मैथिल आदि को हरिजन कहना और क्या क्या नाम है हमें याद नहीं, कई नाम ऐसे हो सकते हैं। आजगर में पिताजी को पापा कहना, पापा भुंजते तो हम पापा ये आत्म कारण जो पूजनी है उनको पापा कहना, पापा नाम महान पाप करने वाले का नाम है जो तुम्हारे को पैदा किया पापा हुए, तो ये आज की भाषा है। अरे मम्मी मम एक जानवर होता है, मम मम्मी होते है जानवर, वो सुनी ऐसी हमने देसाई का लिखा हुआ एक है दो तीन बार चंद्रकांत उस चंद्रकांत में मैंने पढ़ा था, मम्मा एक मम्मी एक जानवर होता है वो मनुष्य को ले जाता है, वो स्त्री रूप से होकर मनुष्य के दर्शन करती, स्त्री रूप होती उधर ले जाते हैं और वे जीव ऐसी होती है जो चाट ले पैरों से तो चमड़ी उतर जाती है, फिर वो जा नहीं सकता, पैर टेक नहीं सकता, तो वो खाने की चीज देती है दर्शन करती, उसको मम कहता संतान मैंने पढ़ी थी बचपन में, तो मम्मी नाम दूसरा है अपने माँ को मम्मी कहते हैं। आजकल की ऐसी भाषा है पतन की तरफ जाने वाली, कलयुग है ना, कलयुग की भाषा कलयुग का रिजाज सब ऐसा ही है, कले दोष निधि ये दोष निधि इसमें एक गुण है कीर्तन आदि हो कृष्ण से मुक्त सुनों पर भगवान का कीर्तन करने से कल्याण हो जाए, ये इसमें बड़ा भारी गुण है, तो ऐसी परिभाषा आज चल पड़ी है, तो उसको सोम कहने लग गए। तो महान पतन की महापाप चार महापापों में महापाप है ये मदिरापान करना, बहुत मुसलमानों की बात तो सुनी ऐसा करते क्या है पता नहीं, चमड़ी के लग जाए तो चमड़ी से काट दो मदिरा लग जाता, इतना निषेध मदिरा का। यहाँ आज पीने लगे हैं, हमारे सत्संगी जिनको मैं आदर दृष्टि से देख रहा था, वो कहते हैं छोरों को बदला देता हूँ थोड़ा, वो थोड़ा जो है बड़ा बढ़िया चीज है, बड़ी निरोग करने चीज है। हम हाथ जोड़ के हाथ धो ब्राह्मणों में, वैश्यों में, क्षत्रियों में ये था कि ब्राह्मण वैश्य हम गरीब खिला सर गाँव में रावे में काम पड़ा तो मैंने सुनाया कि खान पान शुद्ध करना चाहिए। तो वहां की भंडारण बोली ये तो मेरा सब ब्राह्मण बढ़िया है, सब ब्राह्मण बढ़िया रावे। अब ब्राह्मण बने में हो गया किसका उदाहरण रह गए, ये तो ब्राह्मण और वैश्य है, क्षत्रिय होते हुए भी खाना पीना खराब नहीं। अब ब्राह्मण मेहरबानियों में यूं शुरू हो गया तो कलयुग की महिमा है, कहे दोष ले दिए दोष ले दिए, दोषों का खजाना है। तो अपने बचो भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण तारीफ हो गए। तो सबका हित करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका भला हो जाए, सबका आदर हो जाए, सबकी प्रशंसा हो, सबको आराम मिले, ये भाव रखना मनुष्य का। नारायण नारायण।